نعم. باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان. هو ni mlango wa kubainisha mambo ambayo atakayesifika nayo atapata ladha ya iman. Babu bayani khisali man, au babu bayani khisali man ittasafa bihin. Huu ni mlango wa kubainisha mambo ambayo mwenye kusifika nayo, wajada halawata aliman, atapata ladha ya iman. Kuna mambo ambayo mtu akisifika nayo basi atakuwa amepata ile ladha ya iman. Kuna mambo ambayo mtu akisifika nayo atakuwa amepata ladha ya iman. Ndio mlango huu unazungumzia mambo hayo, au utazungumzia mambo hayo. Hadathana Muhammad ibn al-Muthanna, amesema al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, ametusimulia sisi Muhammad ibn al-Muthanna Abu Musa al-Anazi, shamsoma hapo nyuma unajikariri tena, Abu Musa al-Anazi bwana anakaririka sana kwa sababu ni mmoja katika wale mashekhe tisa ambao ashabu al-kutubi sita, wale wenye vitabu sita: al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, at-Tirmidhi, an-Nasa'i, Ibn Majah. Hawa wenye vitabu hivi sita, maulamaa hawa, huyu ni shekhe wao, wote wamepokea kutoka kwake bila ya wasita. Ni shekhe wa ashabu al-kutubi sita, Muhammad ibn al-Muthanna al-Anazi. Abu Musa pia tukasema pia anafahamika kwa jina la Az-Zaman. Muhammad ibn al-Muthanna ni katika watu maarufu, kwa watu wanaosoma ilmu kawaida watakiwa wafahamu watu kama hawa, kwa sababu ni shekhe wa watunzi wa vitabu sita vile. Huyu ni mmoja katika mashekhe zao, Muhammad ibn al-Muthanna al-Anazi, Abu Musa Az-Zaman, ambaye tumesema alifariki mwaka 252. Ukirejea katika vitabu vya tarajumi huko utaambiwa huyu na Bundar wamefariki mwaka mmoja, mata fi sanati wahida. Kuna mtu akitwa Bundar, tutamsoma, atakuja pia insha Allah. Qala hadathana Abdul Wahhab al-Thaqafi, tumemsoma pia huyu Abdul Wahhab bin Abdul Majid al-Thaqafi, ambaye amefariki mwaka 194 hijiria. Abdul Wahhab bin Abdul Majid al-Thaqafi amefariki mwaka 194. Alibadilika kidogo hifadhi yake, iliharibika kabla ya kufariki kwake kwa miaka mitatu. Wanachuoni wa hadithi kila kitu wanaandika, huyo alikuwa ni mtu madhubuti, lakini alipofika mwaka fulani kaanza kuvurugikiwa, anachanganya mambo. Kwa hiyo wanadhibiti pia, kwa maana ya kwamba hadithi zitakazopokewa baada ya mwaka huo haziko sawa. Kwa hiyo amefariki mwaka 194, lakini alivurugikiwa katika hifadhi yake kabla ya kufariki kwake kwa miaka mitatu. Ina maana kuanzia mwaka 191 kuendelea huko mbele hifadhi yake ilikuwa ni matatizo. Kwa hiyo kama kuna mpokezi, imethibitiwa kwamba amepokea kutoka kwake baada ya mwaka huu, hadithi zake tutapiga mikasi, tutakuwa tunazitazama kwa umakini sana, na hizo lazima kwenye vitabu viwili sahihi mbili. قال حدثنا أيوب أيوب ابن أبي تميمة أيوب ابن أبي تميمة السختياني أيوب ابن أبي تميمة السختياني موجة كتكوان وطوني وكفو ومعروف كتكوان وطوني وأهل السنة والجماعة amefariki mwaka 131 hijiria ayub ibn abi tamimata as-sakhtiyani amefariki mwaka 131 ni mmoja katika wapokezi wa hadithi na ni katika wanaochuoni wakubwa wa ahli sunnati wal jamaa an abi qilabata kutoka kwa abu qilaba abu qilaba jina lake inaitwa عبد الله ابن زيد الجرمي ابو قلابة الجرمي ني عبد الله بن زيد وابن عمرو مmoja katika tabi'in na maimamu ahlus sunnah wal jamaa mashhuri maaruf unafahamika ndaka mtajia na kauli yake maarufu huyo inasemaje abu qilaba anasemaje katika vitabu vinavyoelezea itiqadi na manhaji ya ahli sunnah wal jamaa kuna kauli inanukuliwa kutoka kwa Abu Qilaba. Au ndo mara ya kwanza kumsikia? Ha? Nilimsikia wapi? Ana kauli inayozungumza. Moja kati ya kauli moja tu. Na najua. Abu Qilaba Abdullah ibn Zaid ibn Amr al-Jarmi. Ha? Nasemaje Abu Qilaba? Naam. يوسف لزنقوم ذاك السمى لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم مسكاين واتوا أهواء واتوا نكفواتا متمنية نفسي زاو نمبنزي نفسي ولا مسجدلين نعم ونيني فسرابوا يسمى فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ممسي سيدي يمينيش وسيدي وكوينجيز واو كتك وكتف واو كوي مسكاين نعم huyo ni Abu Qilaba al-Jarmi al-Basri amefariki mwaka mwaka gani amefariki Abu Qilaba sikumbuki بالضبط lakini anapokea kutoka kwa Anas bin Malik Anas bin Malik ibn al-Nadir al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu Anas bin Malik ni al-Ansari katika kabila bani Najjar katika masahaba walioishi muda mrefu na umri mrefu alimtumikia mtume sallallahu alaihi wasallama miaka 10 mtume sallallahu alaihi wasallama alipofanya hijra kutoka Makka kwenda Madina mama yake Anas bin Malik radhiyallahu anhuma alimpeleka mtoto wake kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia rasulullah huyu mtoto wangu mtumie unavyotaka mtumie mtume sallallahu alaihi wasallam akamfanya kuwa ni khadimu wake akamlea Anas bin Malik lakini pia akamwombea dua allahumma akamwombea mambo matatu nikumbeni nani ajua nyenye sauti sikie allahumma أكثر ماله وولده ها ها لكن في الحديث نقول كما من بمنف اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره واغفر ذنبه الله تبارك وتعالى مكثر شيء ملياك ومتتواك ومرفشي عمري واك ومسمه مكسياك هي دعاء هي اللي امطت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه بسبب انس alikuwa na mali Allah tabarak wa taala alimpa utajiri alimfungulia dunia kama na mali nyingi kadhalika Allah tabarak wa taala alimfungulia kizazi kwa na watoto wengi pamoja na kwamba alipata mtihani kwenye tauni moja inasemekana alizika zaidi ya watoto 70 alizika zaidi ya watoto 70 kwa sababu alikuwa na watoto na wajukuu wanaozidi 100 Allah alimpa kizazi na katika watoto wake wako maulama wapokezi wa hadithi mashuhuri kabisa lakini alipewa watoto wengi na katika uhai wake aliwazika wengi tu kwa sababu ya ta'un. Ilitokea Basra kama sijasahau, Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu, na aliishi miaka mingi kwa sababu alivuka miaka 100, jawaza al-mi'a. Anas bin Malik alivuka miaka 100, alifariki mwaka 93 hijiria. 93 hijiria, pana khilaf, lakini ilikuwa rajih ni mwaka 93 hijiria ndio alifariki Anas bin Malik akiwa na umri wa zaidi ya miaka 100, jawaza al-mi'a. Kwa hiyo haya matatu tunayoona ya kuonekana yameonekana, yaliyobakia kusamehewa na Allah na kuingizwa katika janna, tunatarajia kwamba ndio hivi, kwa sababu na yeye ni katika masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sasa anapokea kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na huyu naye ni katika mukthiruna au la? Kuna ushahidi asemaje Suyuti? والمكثرون في رواية الخبر أبو هريرة يليه ابن عمر ألف وأنس والبحر كالخضري وجابر وزوجة النبي. أنس بن مالك كتكها الإمام السيوطي كتك الفية ياك أنا سيما والمكثرون في رواية الأثر مكجيب. Na wenye kukithirisha katika kupokea hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, Abu Hurairata yalihi Ibn Umar, wa kwanza ni Abu Huraira, anayemfuatia ni Ibn Umar, wa Anas, na Anas, wal bahr, na bahri. Bahri ni nani? Abdullah ibn Abbas, tulisoma kwenye darasa ya juzi. Kal Khudri, kama vile Abu Sa'id al Khudri, wa Jabir, na Jabir ibn Abdullah ibn Haram al Ansari, وزوجة النبي عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين. كيها وتصاب عند المكثرون وبكي حديث ينكسان، لكن بتاتني أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بكي وتوكمتم صلى الله عليه وسلم كم أمسيما قال أمسيما ثلاث مامبو متات، يعني ثلاث أو ثلاث خصال، مambo matatu، من كن فيه يلي أمباي يمم كتكنية يي ndani yake، من كن فيه أمباي يمم كتكنية هيو مambo matatu ndani yake، كمان أناي مambo هاي وجد حلاوة الإيمان، أتكوى مبطة لذة إيمان. mtu akishakuwa na mambo hayo matatu huyo atakuwa ameshaipata ile ladha ya imani. Imani na ladha yake. Sasa ukiwa nayo mambo hayo utakuwa umepata ladha ya imani. Haya ni yapi hayo? Ayakuna Allah wa rasuluhu, ni kuwa Allah na mtume wake ahabba ilayhi mimma siwahuma, ni kuwa Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallama wanapendeza zaidi kwake yeye kuliko wasiokuwa hao wawili. Hakuna kitu unachokipenda zaidi kuliko Allah na mtume sallallahu alaihi wasallam. Mapenzi yako kwa Allah tabaraka wa taala na mapenzi yako kwa mtume sallallahu alaihi wasallam yametangulizwa juu ya kila kitu. Jambo lolote ambalo haliafikiani na vile anavyopenda Allah, wewe huwezi ukalifanya. Tutanguliza mapenzi ya Allah na mapenzi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na katika alama kubwa za kumpenda Allah ni kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, kama anavyotumbia Allah, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Waambie, hii ni aya ya mtihani kwa kila anayedai mapenzi ya kumpenda Allah na dini yake, amepewa mtihani kwenye aya hii. Waambie, ewe Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah, mkiwa nyinyi mnampenda Allah, fattabi'uni, basi nifuateni mimi. Na kuna faida, kwa sababu yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum, atakupendeni nyinyi Allah na atawasameheni madhambi yenu. Kwa hiyo kitu cha kwanza kitakuwa kinatakiwa mtu atangulize mapenzi ya Allah tabaraka wa taala na mtume wake zaidi ya nafsi yake. Hii ni moja katika mipaka iliyowekwa kwamba mtu akishaingia kwenye mambo haya, moja katika hayo ni hili, akiingia hapa atakuwa amepata ile ladha ya iman. Tutaeleza maana ya ladha ya iman kama wanavyoeleza ulama. Wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillahi, na kumpenda mtu, ikawa huyu sasa anampenda mwenzake, kumpenda mtu hampendi yeye isipokuwa kwa ajili ya Allah. Kwa nini wewe wampenda fulani? Ikiwa jawabu ni kwamba wampenda fulani kwa lillahi, kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, kwa vile alivyokuwa katika Uislamu na iman, alivyokuwa mbele katika mambo ya kheri, ni mtu wa kheri, wampenda kwa ajili hiyo, hiyo ni moja katika alama za kuwa wewe umepata ladha ya iman. Jambo jingine, wa an yakraha ay yauda fi al-kufr, na kuchukia kurejea kwenye ukafiri, kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nari, kama vile anavyochukia kutupwa katika moto, kama vile mtu ambavyo hayuko tayari aingizwe kwenye moto, achomwe moto, huu moto wa dunia mathalan, hayuko tayari kuchomwa kwenye moto, basi ndivyo hivyo hivyo anavyochukia kurudi kwenye ukafiri, hataki kusikia kabisa. Mtu akifikia daraja hiyo, basi huyo ameshaonja ladha ya iman, ule utamu wa iman umemwingia, na mtu anatakiwa katika kiwango hicho. Sio kila kikaa atishia mimi nitaacha Uislamu wenu, nitatoka mimi, awatishia watu kwamba atatoka kwenye Uislamu. Watu hawa bwana, kwani vipi? Mwaringaringa na kazi zenu au kadha wa kadha, awatishia watu kwenye Uislamu. La, huyo bado kuna kitu nakitaka, na sio imani na Uislamu. Nasalullah lana wa lakum al-afiya wa salam. Al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Al-Minhaj, sharh ya Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj, yeye ameeleza kuhusiana na halawat al-iman. Kwanza asema hadha hadithun adhimun aslun min usuli al-Islam. Hadha hadithun adhim, sema hii hadithi ni hadithi kubwa sana, tena ni aslun min usuli al-Islam, ni msingi katika misingi ya Uislamu. Na maulama wanaeleza kwamba halawatu al-iman, ladha ya iman, ni istilzadhatu lit-ta'at wa tahammul al-mashaqqat, ni mtu kufikia kiwango cha kusikia ladha katika mambo ya ta'a. Anapofanya jambo la kheri, basi yeye husikia raha, kama ni saum akifunga anasikia raha kuliko akiwa yuko nje ya saum. Kama yuko ndani ya swala anasikia raha zaidi, kama tofauti na anapokuwa nje ya swala anafanya istidhadh katika masala ya kutekeleza taa. Kadhalika katika kuhimili matabu na uzito wa mambo, hasa yale mambo ambayo ni magumu katika sheria kwake, kwa katika tahammuli mashaqqat, kubeba mashaka fi ridha Allah azza wa jalla, na kuyapendelea haya mambo ya kheri na mambo ya taa, mambo ya utiifu, juu ya mambo mengine yasiyokuwa hayo. Kwa hiyo mtu akifikia hivyo anaambiwa kwamba amepata ladha ya imani. Anaposikiliza Qur'an moyo wake unapata utulivu na unapata raha kuliko anapokuwa nje ya hapo, na anaposikia yale ya kumuudhi Allah anasikia vibaya na kusikia kero. Lakini ukijiona uko bila aks, pingine wajisikia tabu unaposikia Qur'ani, au unapokaa katika majalisi za ilmu, au unapoingia katika swala wajisikia kero, una kutamaliza saa ngapi. Lakini ukifunguliwa mziki, wasikia raha kabisa, waburudika kabisa, una nashafu nashati kubwa ya kufanya amali, kama kulima, waweza kulima nusu eka kwa sababu una mziki. ukasoma mpaka asubuhi kwa sababu umesikia muziki ukaburudika vizuri kabisa, basi ujue una matatizo. Wa'lamu anna fikum rasulallahi law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum walakinna Allaha hababa ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-'isyan ulaika hum ar-rashiduna fadlan min Allahi wa ni'mah. Allah subhanahu wa ta'ala amefanya tahbib, lakini Allah hababa ilaykum al-iman, lakini Allah amependezesha kwenu nyinyi imani, yale mambo ya iman kwenu yanapendeza, yanakuwa ni mambo mazuri ya kupendwa, na akayapamba Allah katika nyoyo zenu, ni mambo yaliyopambwa yanakuwa ni mazuri yanapendeza kwenye nyoyo zenu, mambo ya iman. Wakaraha ilaykum al-kufra, na amekirihisha kwenu nyinyi, amekirihisha kwenu nyinyi ukafiri, walfusuqa na ufasiki, walisyan na maasiya. Kwa hiyo asli muislamu ni kupenda mambo ya kheri na kuyachukia mambo ya shari, hiyo ndio asli na ndivyo inavyotakiwa. Na ukifikia kiwango hicho tayari ushaonja ladha ya iman. Si hayo tu, hata hii ilmu, masaili ya ilmu yalivyo, utapata shida wakati ile ladha ya ilmu huja ipate, lakini ukishaitafuta ilmu, ilmu ikikuingia ukaihisi ile ladha yake na raha yake, tabu zote zinazopatikana kwenye ilmu kwako ni raha. Yani uhisi tena tabu kwamba haya ni matatizo, la, ndio sehemu katika raha, huwezi kuachana naye. Na ndio maana watu walikuwa wakitafuta ilmu mpaka mtu kwenye kitanda cha mauti bado yeye alikuwa anapupa za kutafuta ilmu. Kwa nini? Kwa sababu ya ile ladha ambayo ameipata, hawezi kuiacha. Mpaka wanasema mpaka ila mata ya Aba Abdullah, ila mata, anaulizwa Imam Ahmad, anasema min al-mahdi ila al-lahd. Elimu tunatoka nayo tangu kwenye utoto, mtu kwenye susu la kulelewa, kitanda cha kutelelewa mtoto, mpaka anafikia katika umri wa kwenda, umri umeisha, anakwenda katika lahdi, katika mwanandani, yeye anashughulika na ilmu. Nini? Kwa sababu ile ladha imemuingia. Kama ladha ya ilmu haijaingia kwako, itakuwa ni tabu. Ukikitwa na mwiba kidogo, piga simu nyumbani, mimi naumwa kweli kweli huku, sijui hivi na hivi, kwanza kuna mbu, unajua bado hujafahamu ile ilmu, haija kuingia. Ikuingia humsikii mtu. Kwa hiyo tulabu ilmu utakiwa mfahamu. Ukishajikuta katika hali fulani imekuvaa, basi bashiria kheri. Lakini kama bado hujaingia, muombe Allah, jitahidi, utaingia huko. Hivyo hivyo, haya ndio masaili ya imani yalivyo, masaili ya imani na mambo yote ya imani ndivyo yalivyo. Kwa hiyo halawa ya imani ni kuhakikisha mtu anapata ladha katika ibada. Kwa hiyo haya mambo matatu yaliyotajwa ni katika mambo ya imani, atakayekuwa ameyakamilisha atapata ile ladha ya imani, wa ta'ama ta'amahu, na atakuwa ameonja sile ladha yake. Kwa hiyo imani ina halawa wa ta'am, ina ladha, kama vile ambavyo chakula na kinywaji kina ladha. Maneno ya Ibn Rajab anasema maneno hayo, kama vile ambavyo unaona chakula kina ladha. Kwa hiyo moyo unaburudika na mambo ya kiimani na kupata raha, kama vile ambavyo mdomo au kinywa kinaburudika kwa kula chakula. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. تمام، تمام، تمام.